Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Wniosek PO o odwołanie szefa MON-u już gotowy, ma być złożony jeszcze dziś. Prokuratura stawia zarzuty i wnioskuje o areszt dla nauczyciela informatyki z Pomianowa. Mężczyzna miał kazać wysyłać uczennicom erotyczne zdjęcia. Kandydaci na prezydenta Francji Marine Le Pen i François Fillon zawiesili kampanię. Decyzję podjęli po strzelaninie w Paryżu. Platforma Obywatelska jeszcze dziś złoży wniosek o odwołanie ministra Antoniego Macierewicza. Zapowiedział to w Trójce szef partii Grzegorz Schetyna. Jak dodał, wniosek jest już przygotowany i nie wynika tylko z ostatnich wydarzeń związanych z dymisją szefa podkomisji do spraw katastrofy smoleńskiej Wacława Barczyńskiego. Bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa, te ogromne miliardy, które są tam zapisane w budżecie, pozycja naszego bezpieczeństwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, cała polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, to są zbyt poważne sprawy, żebyśmy my cynicznie chcieli utrzymać Macierewicza na swoim stanowisku. On powinien odejść jak najszybciej. PiS ministra obroni, bo ma większość w Sejmie. Poseł tej partii Wojciech Skurkiewicz przekonuje też, że Antoni Macierewicz ma dużo do zrobienia. Chociażby sam system dowodzenia w polskim wojsku. I mam nadzieję, że pan minister Antoni Macierewicz doprowadzi do takiej sytuacji, że stosowna ustawa w najbliższym czasie trafi do Sejmu. To drugi wniosek Platformy w sprawie odwołania ministra obrony. Pierwszy złożony w lipcu ubiegłego roku przepadł w głosowaniu. Do odwołania ministra potrzeba 231 głosów. Są prokuratorskie zarzuty dla informatyka z Pomianowa w Zachodniopomorskim. Nauczyciel zatrudniony w gimnazjum miał kazać uczennicom wysyłać erotyczne zdjęcia. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Na razie prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt. Sprawa wyszła na jaw kilka tygodni temu. Informatyk nie zamknął klasy, gdy zadzwonił dzwonek. Uczniowie weszli do środka, zanim mężczyzna wrócił, a na jego komputerze przejrzeli mu konto na Facebooku. Jeden z chłopców w wiadomościach do nauczyciela zauważył pikantne zdjęcia swojej siostry. Powiadomił o tym rodzinę. Wtedy 15-latka przyznała się dyrekcji, że nauczyciel kazał jej wysyłać zdjęcia w bieliźnie. Następnie zgłosiła się jeszcze jedna nastolatka. Szkoła o sprawie powiadomiła policję. 58-latek usłyszał zarzuty, mówi Anna Brzezińska, prokurator rejonowa z Białogardu. Przedstawione podejrzanemu dwa zarzuty. Inne czynności wobec małoletniego poniżej lat 15 o charakterze seksualnym przy wykorzystaniu w stosunku zależności. Ucznia wobec nauczyciela. W tej chwili są dwa zarzuty dotyczące dwóch pokrzywdzonych osób. Nauczyciel nie przyznał się do winy. Prokurator wystąpił do sądu o areszt tymczasowy dla informatyka. Mężczyzna przepracował w szkole ponad 30 lat. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Na dwa dni przed wyborami prezydenckimi nad Sekwaną ponad 1/4 Francuzów wciąż nie wie, na kogo zagłosować. Na nastroje wyborcze wpływ może mieć wczorajsza strzelanina na Polach Elizejskich, w której zginął policjant. Według ekspertów na obawach o bezpieczeństwo skorzysta kandydatka Frontu Narodowego. Sama Marine Le Pen, a także François Fillon po ataku w Paryżu zawiesili swoje kampanie. W Paryżu jest Magdalena Skajewska. Większość Francuzów już podjęła decyzję. François Fillon. Cały czas jednak ponad 25% wyborców nie wie, na kogo oddać swój głos w najbliższą niedzielę. Zdecyduje o tym w ostatnim momencie. Na razie mam totalny chaos. Wciąż nie wiem, na kogo zagłosować. Inni nie kryją rozczarowania. Bez względu na to, czy są z prawicy, czy z lewicy, chodzi im tylko o zdobycie władzy. Później i tak o nas zapomną. O głosy tych nieprzekonanych walczy zwłaszcza czwórka głównych kandydatów, którzy liczą na drugą turę. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon i Jean-Luc Mélenchon. Według sondaży największe szanse na finał ma Le Pen i Macron, ale dużo będzie zależało z jednej strony od tego, kogo poprą ci, którzy dziś są jeszcze niezdecydowani, a z drugiej ile osób pójdzie do wyborów. Na razie taką wolę deklaruje 72% obywateli. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Zaczęli od nauk humanistycznych i języka polskiego. Wczoraj była matematyka i nauki przyrodnicze. Dziś przed gimnazjalistami ostatni z końcowych egzaminów. 350 tysięcy trzecioklasistów właśnie rozpoczyna pisanie testu z języka obcego. Prawie 300 tysięcy uczniów wybrało zdawanie języka angielskiego na poziomie podstawowym. 81% wszystkich zdających podejdzie do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Angielski jest moją mocną stroną. Podstawowy poziom na pewno korzysta z rozszerzonym. A jaki język zdajecie? Angielski. Angielski też. Najbardziej chyba się stresujemy przed listem. Przed mailem albo czymś, co będzie na koniec. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Gimnazjaliści do zdawania wybierali też język francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą opublikowane 16 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dwie dogrywki raz rzuty karne decydowały o awansie do półfinałów piłkarskiej Lidze Europy. Manchester United zastopował Anderlecht. Łukasz Todorczyk grał przez 80 minut i grał słabo. Ajax uciekł katu spod topora w Gelsenkirchen. Lyon, w tym Maciej Rybus, strzelał skutecznie jedenastki od Besiktaszu i tylko Celta w regulaminowym czasie poradziła sobie z Henkiem. Pary półfinałowe zostaną rozlosowane dziś, w samo południe w Lidze Mistrzów, po 13 w Lidze Europy. W Lotto Ekstraklasie przed nami ostatni mecz Waldemara Fornalika na ławce trenerskiej Ruchu. Człowiek instytucja przy Cichej uznał, że czuje się odpowiedzialny nie tylko za wyniki i ma dość. Nowym szkoleniowcem niebieskich ma być sam Krzysztof Warzycha. Spotkanie Ruchu z Lechem w sobotę, tak jak wszystkie pozostałe, z uwagi, że to ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. W koszykarskiej Lidze NBA tymczasem już rozkręcają się playoffy. Pierwszą ekipą, która może awansować do kolejnej rundy, jest Cleveland Cavaliers. Tej nocy po raz trzeci pokonali Indiana Pacers. Obrońcy tytułu do przerwy przegrywali z Indianą różnicą 25 punktów i niewiele wskazywało, że koszykarze z Cleveland będą w stanie odrobić tak dużą stratę. Udało się przede wszystkim dzięki znakomitej grze w czwartej kwarcie. Na awans kawalerzystów można stawiać w ciemno. Prowadzą oni Spaces już 3-0, a w historii NBA nigdy nie zdarzyło się, żeby któraś z drużyn odrobiła taką stratę. W innym meczu konferencji wschodniej Milwaukee Bucks pokonali Toronto Raptors 104-77 i objęli prowadzenie w serii 2-1. Na zachodzie w sezonie zasadniczym Spurs dwukrotnie przegrali w Memphis z miejscowym Grizzlies. Nie sprostali również w playoffach. Na terenie rywala znowu przegrali, tym razem 94-105. W przypadku tej rywalizacji to jednak koszykarze z Teksasu prowadzą 2-1. Z Miami Jan Pachlowski. W playoffach grają za oceanem również hokeiści w lidze NHL i doszło tam do sporej niespodzianki. Właśnie z rozgrywkami pożegnali się jedni z faworytów, Chicago Blackhawks. Lepsi to wyraźnie okazali się hokeiści Nashville Predators. Kto będzie lepszy w finale piłkarskiego Pucharu Portugalii, nie wiadomo. Wiadomo za to, że o trofeum zagrają Benfica Lizbona i Vitória Guimarães i że sędzia w tym spotkaniu będzie mógł korzystać z powtórek wideo. Kropla drąży skałę. Niedługo skończą się sędziowskie wpadki, takie jak choćby w niedawnym meczu Realu z Bayernem. Temat piłkarski nie tylko na zakończenie serwisu, ale i w dzisiejszej godzinie prawdy. Gościem Michała Olszańskiego będzie teraz wiceprezes PZPN, kiedyś gracz reprezentacji polskiej, na przykład włoskiego Udinese, Marek Koźmiński. Panowie będą wspominać m.in. srebrny medal naszych piłkarzy na igrzyskach w Barcelonie. Trudno w to uwierzyć, ale wydarzyło się to już 25 lat temu. Godzina prawdy po 12, po 17 kolejny serwis sportowy. Zapraszam w imieniu Moniki Słukowskiej. Pochmurno, ale w centrum i na południu zza chmur wyjrzy słońce. Od północy w głąb kraju przesuwa się strefa opadów deszczu. W górach nadal śnieg i wszędzie dość silny wiatr. Od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i do 12 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując aparat kompaktowy Sony HX80 z 30-krotnym zoomem optycznym oraz wizjerem elektronicznym za jedyne 1399 zł oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Tak brzmią paliwa BP z technologią Active, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Zwykłe paliwa mogą zostawiać w silniku brud, ale wszystkie paliwa BP łatwo go usuwają, pomagając silnikowi pracować wydajniej, dzięki czemu możesz przejechać dalej. I czysto! Dzięki, chłopaki! Odkryj czyszczącą silnik technologię Active dostępną we wszystkich paliwach BP. BP. Kierujemy się tobą. Nie dotyczy LPG. Zwykłe paliwa to paliwa bez dodatków, spełniające podstawową normę PNEN. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie.

Where's the Revolution, Depeche Mode. Pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Jak będzie dziś? To się okaże wieczorem, a wieczorem uroczysta lista przebojów, bowiem dziś wspólnie świętujemy 35 lat listy, a gospodarzem wieczoru będzie Marek Niedźwiecki i w jego imieniu już teraz wcześnie rano Państwa na to wydanie zapraszam. A żeby mogło się udać, oczywiście zupełnie jak zwykle zapraszam Państwa do wspólnej zabawy. I do tego, by Państwo oddali głosy. Dziś jeszcze do godziny 12 czekamy na Państwa głosowanie ze stron internetowych, a oto kilka utworów, na które można dziś głosować. Dała w Trójce świetny, krótki koncert. Jest w doskonałej formie, tak mi się wydaje. Ma mocny, bardzo opanowany głos i nie przeszkadza jej gitara. Amy McDonald. I'm going back again. Flying solo, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. Foot to the floor, I can't take anymore. Running from the life I try to ignore. It's automatic, automatic. Feeling sadness, taking the easy way out over and over again. Open road, I'm coming home. I'm free to live, I'm free to roam. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. Sprawa jest prosta. Proszę schwytać swoje ukochane utwory, zagłosować na 10 i wysłać do radia. Automatycznie to się dzieje ze strony internetowej Polskiego Radia Programu Trzeciego. Dziś wieczorem uroczysta lista przebojów, 35 lat listy. I jestem przekonany, że ten utwór Automatic Amy McDonald Państwo znają doskonale, ale nie jestem pewien, czy słyszeli Państwo ten utwór zespołu The Charlatans. Nazywa się Plastic Machinery. To be rich. Plastic Machinery, tak jest zatytułowany ten utwór The Charlatans w zestawie do głosowania, a na głosowanie jeszcze 2 godziny i 37 minut czekamy na Państwa i liczymy na wspólną dobrą zabawę, tym bardziej, że dziś uroczysta lista przebojów o 19.10 rozpocznie ją Marek Niedźwiecki. A, otrzymaliśmy pozdrowienia z Radomska. Które to Radomsko, jak donosi nasz słuchacz, kłania się ze słońcem i zimnym wiatrem. A właśnie, to jest chyba rzecz godna dziś uwagi i podkreślenia w radiu, że aura za oknami jest taka troszkę zdradliwa, dlatego że wydaje się, że świeci słońce i jest pięknie generalnie, bo niebo przynajmniej nad Warszawą jest niebieskie, ale kiedy się wychodzi, zero. Zero i zimno jak diabli. Dziękuję Państwu za korespondencję i jednocześnie zachęcam. piotr.baron@polskieradio.pl. Na teraz nie będę niczego udawał. Nie mam ani jednej płyty tej artystki. Skusił mnie jedynie tytuł, ale jeśli chodzi o płyty, muszę się postarać, bo to, co usłyszałem, bardzo, bardzo mi się podoba. Tytuł utworu Heartbreak Blues. Pani nazywa się Holly McVeigh. Wiem, co niektórzy z Państwa pomyśleli, że to taki utwór z dziko zachodniej zabawy. I to się zgadza, ale mi się podoba. Heartbreak Blues, Holly McVie. Też zostawię do głosowania. Wszystkie te utwory, które do tej pory zaprezentowaliśmy, mogą Państwo oddać głosy z naszych stron internetowych. Głosujemy jak zwykle na 10 utworów. Po 19 sprawdzamy, na których pozycjach nasze ulubione piosenki. I teraz jedna z moich ulubionych piosenek dwóch znanych Państwu bardzo artystów, Eric Gales i Gary Clark Jr. Połączyli siły i zarejestrowali utwór zatytułowany Boogie Man. Można głosować. Got a funky reputation, y'all. I like to get low down. Oh, love your mama's better. Knock up your daughters, cause the boogeyman's in town. They call me the boogeyman. Nobody can do it like I can. They call me the boogeyman. I'm a king-size boogeyman. My number, yeah. Locked me up last fall. I went to do the boogie woogie, y'all. Now I can't go back at all. Yeah, they call me the boogeyman. Ain't nobody do it like I can. They call me the boogeyman. A może wśród słuchaczy listy jest ktoś, kto lubi takie właśnie dźwięki i taki zestaw dobranych nut. Eric Gales, Gary Clark Jr., Boogeyman w zestawie do głosowania. A może wśród słuchaczy listy przebojów programu trzeciego są osoby, które lubią staromodne utwory, choć utwór jest nowy. Powstał na nową płytę Imelda May. Ta nowa płyta już jest piękna i w jednym z utworów towarzyszy jej niesłychany gitarzysta, który nazywa się Jeff Beck. Black Tears w zestawie do głosowania. Black tears, one will fall for every good. Rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tears.

jak zwalony pień. Ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Trochę niepamięci i zespół Lady Punk niezwykle zasłużony dla listy przebojów programu trzeciego w zestawie do głosowania na listę. Dziś będzie mnóstwo niespodzianek. Pierwszą z nich są teraz zaproszenia na koncert. Na koncert Maxa Richtera, który odbędzie się we wtorek o godzinie 17 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. Przypominam tylko, że to koncert we wtorek o godzinie 17. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 6 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Q Entertainment zapraszają na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt, 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Q. Już 22 kwietnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz biletomat.pl. Partnerzy: Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Burn Energy. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello tomorrow. No synku, chociaż mięsko zjedz. Mama, już nie mogę. No ale musisz mieć dużo siły. Zbieraj siły, bo teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek za 17:10, jak zwykle o tej porze. Jan Niebudek. Świat kultury. Frank Underwood wkrótce wraca na ekrany. Premiera nowej serii House of Cards zapowiadana jest na koniec maja. Kilkanaście dni później Kevin Spacey, grający tę postać wybitny aktor, poprowadzi galę rozdania Tony, najważniejszych nagród Broadwayu. Jak pisze New York Times, to nieoczywisty wybór, bo choć Spacey to dwukrotny zdobywca Oscara, a także samej nagrody Tony w 1991 roku za rolę w spektaklu Lost in Yonkers, do tego przez dekadę prowadził londyński Old Vic Theatre, to raczej nie jest typowym komikiem, a to właśnie z tej grupy najczęściej wywodzili się prowadzący gale w ostatnich latach. Rok temu James Corden, ale w pamięci widzów pozostają chyba przede wszystkim brawurowe występy, bo trudno nazwać to po prostu prowadzeniem, w wykonaniu Neila Patricka Harrisa. has to bring it on. Head counts him 32 debuts. Hey kids, welcome to Broadway. Don't forget your union dues. A Kevin Spacey zapewne podczas gali nawiąże do swojej roli w House of Cards. Times przypomina, że Tony to świetny moment dla całej nowojorskiej branży teatralnej, żeby pokazać się szerokiej publiczności. Galę transmituje telewizja CBS. Producenci wysokobudżetowych spektakli dramatycznych i musicali starają się więc za wszelką cenę wypromować tam nowe przedsięwzięcia, na które później będą mogli sprzedawać bilety za setki dolarów. Świat kultury. A skoro przed chwilą padło słowo Oscar, to teraz miła wiadomość dla twórców i zapewne także miłośników filmu Moonlight. Nadeszła właśnie z Miami. Otóż władze miasta postanowiły nazwać jedną z ulic na cześć tytułu filmu, który ku radości dużej części krytyki, ale i zaskoczeniu wielu obserwatorów, zdobył w tym roku nagrodę Akademii w kategorii najlepszy film. Moonlight Way. Tak nazywać się będzie ulica w Liberty City na przedmieściach Miami. To właśnie tam dorasta główny bohater filmu imieniem Chiron. Jak mówi jedna z radnych, która lobbowała na rzecz uhonorowania filmu, opowiada on historię znaną bardzo wielu mieszkańcom miasta. Dorastania w biedzie, w trudnej dzielnicy, wśród gangów i często bez rodziców, którzy albo są w więzieniu, tym dosłownym, albo tym metaforycznym, uzależnieni od alkoholu czy narkotyków. Świat kultury. Z Miami przenieśmy się do Cannes. To najwyższy czas. Festiwal, który już po raz 70. odbędzie się w dniach 17-28 maja, właśnie ogłosił swój program. W gronie filmów, których twórcy powalczą o główną nagrodę, Złotą Palmę, znalazły się m.in. najnowsze dzieła Michaela Haneke, Sophie Coppoli, Jacques'a Dwayona, François Ozona, Todda Haysa czy Andrieja Zwiagincewa. Przyjazd do Cannes zapowiedzieli m.in. Joaquin Phoenix, Colin Farrell, Julianne Moore, Nicole Kidman czy Robert Pattinson. Nie zabraknie także gwiazd francuskich na czele z Isabelle Huppert, Louisem Garrelem czy Nestorem kina znad Sekwany, Jeanem Louis Trintignant. Dziękuję bardzo, mówił Jan Niebudek. A my zachęcamy ciągle do głosowania. Jeszcze 2 godziny i 14 minut. Nie tylko ja jestem zafascynowany tym utworem zatytułowanym In My World. Lindsay Buckingham i Christine McVie. Of gold.